يا يا غير دين الله فاقنا يا بغونا داخلك تلقي او ديدي تلقري شو له دين الله فاق دفرا اسلم تعبدار من حاسوك في السماوات والارض شو سفاس من مكدي او سفاس مكدي نشد حرس الله فاق دي دحاق ونبادت نكوي شتا سنور فور نوبتو افجرناتو فنرسكو میں بس لگی دلیے دار ٹھول ڈالا پاکتا بیدار دید پوان پا خوشا لے باندے وکرہنو یا فزبر دستیا باندے کرہن دولی کے المؤمنون اللذین آمنوا بالقتال مؤمنان ہاں شاگی ون روڑو خوبا جنگ سراب وإلی دغن لا پاکتا ربتا یرجعون ہر سب واپس کے ولشی قل دوتو یا محمد رسول الله آمنا بالله من إيمان رود فلا بندي وما أو بها سبندي أنزل علينا شنازر كريشي ويري فمك بندي وما أو بها سبندي أنزل على إبراهيم شنازر كريشي ويري إبراهيم عليه الصلاة والسلام بندي صحيح وإسماعيل أو بإسماعيل عليه الصلاة والسلام بندي وإسحاق أو فإسحاق عليه السلام بندي ويعقوب ويعقوب عليه السلام والأثبات يا أولاد يعقوب عليه السلام وما أوتي موسى وهاتي ورقشين موسى عليه الصلاة والسلام توراة وعيسى أو هاتي ورقشين عيسى عليه الصلاة والسلام إنجيل والنبيون يا نور أنبياء من ربهم تجانب درب دربينا لا نفرق من فرقنا نقول فإيمان كي بين أحد منهم فما بين يوكس دربينا فرق فسك إيمان كي تلو من يوشا ديمان ونحن له مسلمون ومن أطولو من نكيو ومن يبتغي غير الإسلام دينا آسو في طلب كي غير الإسلام نيو بلدل رب كريم فرمي فن يقبل منه هرگز وقبول نقل شید دنا نفع یهودی اتمان دے سیدی نفع مجوسی اتمان دے سیدی نفع نصرانی اتمان دے بلکی دین دین اسلام دے وہو فی الاخرت او کد دین مخوار لو بحر در کشدو ہیچ عزت نیاب سادی بابا ویشی پیا کم در تم لارو نفس عزت کو نمومی وہو فی الاخرت من الخاسرین او دیدی فاخرت کید نقصان مندن کنا کیف یاد اللہ قومن و سرک وحدیت کلا فاکیو دا سے قوم تا کفرو شیاغی کفر کنوی بعد ایمانہم رسلو دا ایمان نہاوینا و شہیدو او دا گواہیم کنوی ان الرسول حقون شبی شکدا رسول حق دے و جا او البیناتو او حال لرچ راغر دیدوی تہمو موجدی والله لا يهدي القوم الظالمين الله فاكدت كي خوم ظلم كون كتاب اولئك دعاتكم ظالمان دي جزاؤه بدل دلوی دار ان علیہم لعنت اللہ چمی شکا بدوی بادی لعنت اللہ فاک دے والملائکت دفرشتو دے والناس اون خلقو اجمعین دلولو فدوی بادی لعنت دے خالدین فی حادی وحمیش نفروی فدع جہنم کے لا یخفف عنہم العذاب او نبش اسفک ولید دین عذاب ولا هم ینررو ودویتا محلت ورکول شیم اللہ الذین آمیشن مگر ہاں کسان تابو اللہ الذین تابو توری کے حضا بیانو توبت الامیم دا بیان دے توبی دے امید ان پڑا کسان مگر ہاں کسان چی توبی باسنی بیم امید ذالکا رسطر دینا و اسلہو او دزان اسلاحی کلیویم فإن الله بشك الله فاك غفور رحيم بخشش ولا ديور أموال ان الذين بشكا كسان كفروا جو كفر کر دے بعد ایمان ہے رسو دا ایمان دوینا سمت دادو کفرنو او بی زیاد سوی دے کفر لن تقبل توبتهم هرگز بقبول نکلشی توبت دیلن تلکے وقت الغرغر فوقت غرغری کی چزن کا دنیشی دبی توبن قبلی و اولائک هم الطالور او دا کسان چدی دا گمراہ دیم ان الذين بشكها كسان كفروا شكو فريكر دي وماتوا او دي مرشوي دي نسيق مرشوي دي وهم كفار حال رشي دي كافران دشه دا کفر په حالت کې مړ شو رب کریم فرمایي چې هل تراش بیا ما ته وایي چې اے رب کریم بلا ګرها نه مې بلا مارو نه مې و دا ټول دنیا تر سرو زرو نه کوما دا وال هم ته سزا مرا کوما ته سموایا رب کریم فرمایي چې پر ټول دنیا ته بیا سرو زرو نه کې قبول مې ته نه کما فلا يقبل من احدهم هرگز با قبول نه کړی شي په اخرت کې د یو د دوی نه بل اول ارض لکوار دزم کې زهم النصر زرو ولا افتدا به اگر کو فی دی ور کی فنا سر زرو سراب اولئک لهم عذاب علیم رب کریم فرمای دا کا سات دل فر عذاب دردناک تے و ما لهم من ناصرین او نبوی تدوی دفارا سوک امداد کون کی و ای الحمدللہ الحمد لله الحمد لله دري سي پاري فرشه